قال كنت رجلا مزاء فكنت أستحي أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان فرمائی دے کن تو رجلن امزیو سڑے مزان شدیر مزیب مراتلا او دی کی مختلف لغات علماء ذکر کریں فمزا ان بعد وی فتح د میم دا سکون د زال دے او تخفیف د یا دے نو بیا با مذین شی مذ ین باجوی کسرد زال او تشدید دیاره او دا مزی وبدی سپینی رقی کی نرمی او دا روزی په وخت د ملاعبت د خاوند او خزی کی او چی ذکر د جما کای او د منای تعریف علما او داسې کړي چې هغه مای ابیز دی او هغه ګره په مزای کې نرمواله وی او په منای کې سخینون ټینګواله وی د دې بارک میتن ویوم از یو سړی چې مان بډېر مزي خارجي دا فكنت استحي نماتا حیارات لا چیز تپوسکم د نبی صلی الله علیه و آله و سلم انا پبارد حکم د مزای کی چایا دا پلیتا دا غسل واجب وی کاو دس واجب وی ولی لمکان ابنتی د وجد لور بی بی دا غوی نه چې زما د نکاح د لان نیوا او مزی خو خارجی کی په وخت د ملاعبت د زوجی کی فامرت المقداد ما مقداد رضی اللہ عنہ تا حکم کڑیو چیتا دا اللہ دا حبیب نتا پوسوکا بعضی روایاتو کراغلی چی عمار تا میں حکم کڑیو لکا روایت دا نسائی شریف کراغلی نو ابن حبان روایات جمع کړي و علی رضی اللہ عنہ اول عمار ته حکم کو چا ته پوښو کی بے مقداد رضی اللہ عنہ ته حکم کو ابه پخپل ته پوښو کو ندریواړه خبرې پخپل زې درست یا علی رضی اللہ عنہ ته پوښو کو دا ته پوښ مجازن نه ذکر د ته پوښ حکم کړو چې ما لپاره ته پوښو کوي فامرت المقداد ما حکم کړو مقداد رضی الله عنه تفصاله نو دا الله د حبیب نه تپوس کړو فقال الله حبیبی یغسل ذکره پدې کې با د خپل عورت ویني و يتوزع او دس بکای وردی دے کی لفظ ذکر مطلق ذکر کو نو ظاہر دا دے چٹول اندام بوینزی او با دی وی چی دا سنن دا واجب غسل دا غزید و تود پلی تیرے او ایدا د اطلاق د لفظ د کل نه دی او مراد ته بازي دی دا مذهب د جمهور د چټول اندام او عورت وینځل پی لازم ندی کمزه نه چې پلی تیرو ته غزه بو وینځي او دس بو کی او باز مالکیه دې طرف تلاړ دی چې نه ټول عورت بو وینځي عمل بلفظ الحديث کوي ځکه حدیث کې خو ذکر هو راغله کنا او موزه د نجاست نه دی راغله ناغی عمل کئی پا ظاہر دا حدیث بانے باز حنابل دی طرف تلاڑ دی وی دی سرب خسیتین موینزی دکا ابو داود شریف کی راغلی اغسل و زکره و انسیه وینزی بخپل زکر عورت او خسیتین او پا یو بل روایت کی راغلی نی ویدینا بوینزی فرج و انسیک او خسیتین و توزال سولات او دموز دا پارب او دسکی بعضی علماء لکنی چی روایت دا صحیحین و خالی دی دا ذکر دا انسیین و نا مگر ابو عوانا پخپل صحیح کی ذکر کنی دی نو حافظ ابن حجر رحم الله و ادا محمول دی په استحباب باندې یعنی د ذکر وینزل یا د زید پلیتای وینزل خو په فرض دی او دا غی سره خوشیتین وینزل دا مستحب دی او دا حکم دو غسل دون سینو کو د زیادت تدهیر د پارا او کله وای مزی خوره ورشی نو دا د ان سینو خوشیتین تمرسیږي اباز وی دا علاج دی وی یخیو بچ کل انسینو تو رسیگی نو مزی واپشی مزی واپشی وی توزو د دین باو دس کئی پا مزی بانی او دس ماتی غسل پی نو آجیبیگی نگورا باب سره مناسبت امراغه تاسو ده باب تنلی و بابو ما یوجب الوضو باب ده پا بیان داغ سیزونو کیچی او دسو واجب وی نو داغ تفصیل پا دی ترتیب بانی علماء کرام اکڑنه ده دون سینو دا حکم استحبابی ده او د ذکر او د عورت دا حکم ور سره وجوبی دی متفق علیه وان ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وای ما اورید لیدی د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نه یقول چه فرمایلی توضعو مما مست النارو او دس کوئی د خوراک دا غشینا چور مسا کڑی اپا اور پوخ شوی او دی دیکی او دس نمراد او دس شرعی دی دی مسئلہ کی دا علماء اختلاف دی اکثر سلف او خلف وی چې کم شه پور پوښوي دا دی او خړو پدی او دس نماتی او یو جماعت د علماء تر چناو دس ماتی کی او دس پر واجب دی یو دا غي دلیل داو دینور علماء جواب دا کړي چې دل ته دا او دس نه مراد دخلی او دلاسونو وینځلنی خدا جواب علماء رد کړي وای حقایق شرعیه مقدم وی په غیر اے او دس چې ذکر شو نو دین لغوی نه مراد پیغمبر د لغت د بیان د پاره نه راغله دا شریعه احکامات د بیان د پاره راغله یو جواب دامو چې دا محمول د په استحباب نه په وجوب علامہ خطابی او ابن تیمیہ رحم الله دا سی ذکر کړي. او یو دا دې چې دا منسوخ دی رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړي. قال الشيخ الامام لجل مهي السنه امام بغوی رحم الله ویق هذا منسوخ واذا اودس دم مما مست النار ندا حکم منسوخ ده په حدیث دی ابن عباس رضی الله عنهما. قال له فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکل خړل او کتف شاتن اغوغد گډ لیچد گډ ثم صلى بمسکر ولم يتوزا او د سينو کړه ندی سراغ مخ کی حکم منسوخ شو. نداو خو حکم دې سره څه شوه منسوخ شوه دې او دې کې اسرح دلیل د جابر رضی الله نو روایت سے چې امام نسائی ذکر کړی وای کان اخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک الوضوء مما مست النار. د الله د حبیب خیرنه په دې دوو کارونو کې داو چې کوم شی به په اور پوښ شو دا غینه به او دسنو کولو. نورم ډیر روایت درته دی باب خیر رواني. علامه حافظ ابن قیم رحم الله فرمای وای نار چون کی ماده د شیطان د شیطان سره پیدا ای خلقتنی من نار. دوی کم شی چې پور پوخ شي د دې سره ماده د شیطان انسان کرا دی او د دې تدارو کې پاود سره وکړو اباد وی دا اور مظهر د غضب الهی دی نو او د سید دی د فار ذکر کو. وعن جابر ابن سمراد جابر ابن سمر رضی الله عنه نو روایت ته دا مشهور صحابی دی د کوفه کې دی راو اول تو وفات شوه دی په خلافت د عبدالملک ابن مروان کې. د دنا یو سل شپک سلوی خ حدیث منقول لی سورا ان رجلن یو سړی سال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تپوس کلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نتوذو من لحوم الغنم آیا مونږ باو دس کو د وجد خوراک د غوخو د ګډو بیزونا. قال ان شئت فتوزع ليكد خوخش یو د سوکا وان شئت فلا تتوزع وكد خوخش یو د سمکوا. قال انا توزع من لحوم الابل آیا او د سمکو مونږ د وجد خوراک د غوخو د خانونه. قال نعم الله حبيب او فتوزع من لحوم الابل او دسی شرعیو کا د وجه د غوخ خوراک دو خانونا. قال دی صحابی تپوس کرده و سلی فی مرابد الغنم آیا زمزو کم پزید پاتی کی دو د گرو بیزو کی. قال ناموی آوی فرمایل قال و سلی فی مبارک الابل مبارک جمع د مبرک دا او دا دوخانو دملاست زیتوی. قال لا دا اللہ حبیبو فرمائل ندی کی مزمکوا رواه مسلمن. نام گو رئی او مسئلہ دا جمہور علماوی چی دوخ دا غوخ دا خوڑو سر او دس نماتیگی او نپی او دس واجبیگی. امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی او جمهور علما وی د اوخ د غوخ د خوراک سره او د سواجب نه نه امام احمد امام اسحاق ابن راهوی چدا دوار لو لو امامان دی رحمهم الله تعالی دی وی چا چې د اوخ غوخ او خوړه او د سپ واجب دی او دای د پاره دا حدیث د جابر ابن سمره دلیل له دارنګ حدیث د برا ابن عازب رضی الله عنه را روان دي چې د الله د حبیب نه تپوس شو چې د غوخو د خوانو د خړو نه او دشت کنه نه یو فرمایله او د سو کوي دا زموږ دی علماو کشن عبد الحی لکھنوی رحمت الله علیه غوړه کړی دا قوله امام احمد رحم الله دا قول او په شوافیو کې امام نوویم دا قول غوړه کړی دی جمهور د دې طرف نس جوابونه کوي یو دا دی وای دا منسوخ دی دیم جواب دا کوي چې وضو نه مراد وضو لغوي دی لاس او خوله وینځلني یادا حکم د وجوب نه دی بلکې دا حکم د استحباب دی دا حکم د استحباب دی آبا جہلیل میں یو مسئلہ ذکر کری دا زمونگا دی فکی کتابون ہم ذکر کری وی تقوا دادا چی دا سی یو کارو کا چی دا خلاف دا علماء نا پیزان رو باسے سوکی دیتا تقوا وی دا سی یو کارو کا چی دا یو امام ان پاکی خلاف نا دے شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائل وی مو مدینه منوره کیو روجوا اروجمات تبا باز خلقو داسی سموسی روڑی چغی کی دوخ کی موا وی ده مسجد نبی و امام یوزل اوی چه زدا تسلیموم چه دا خبر دا امو پا منس کی اختلافی دا و تاسو اهل علم لپتا دا وی دا خبر اولاد چیزان دا علماء دا اختلاف نرو باسی یو امام دا ائمه مسلمین نوی چی او دست پی ماتی گی نو یا خدا سی کوئی چی او دا خورای نو دست کوئی یا نموز نپس خورای دیو جنه دا تول علماء مسلک دی دا سی او کارو که چی پتول و احادیث و دا تول امو پاقوال سوشی عمل راشی لکه تاسو لرستو مثال را روان دی چا عورت تا بلا حائل اگو تی وردی نو بازی احادیثو که راغلی چی او دا سی مات شو نو موارلا که دی وردو نو اگر چستا مسلک دا چی او دا سی نماتی گی خو خروج عن خلاف العلماء بان عملو که دیتا احتیاط او دیتا تقوا او پرهیزګاری وای ایدل ته وای دو خانو د ناشته او د تړلو پځه کی مز مکاوا دا خو یو غټ زناور دی او د دې د اذیت تکلیف هم دی او دا وای واړو بول چې کای د اساس کی ډیر لری پوره رسی اگر چې دا مثلا اختلافی دا چې دا بول د مایو کلو لحمهو د باد ائمه په نس پاک دي لکه احناف حکم د امام محمد رحم الله قول له او ګړي یو غریب غونته شه ده دینه خود خطراتم س اندیشه نشتا دیو جناغي کی د موز د کولو حکم فرمایلو رواه مسلمن وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے اذا وجد احدكم في بطنه شيئا کل شوم یو د تاسو نو پخېټه کې څه شي اخېټه کې هوا دا ګړبړ دې پموس کی یاد مز نوار فاشکل علیه نو په دبان التباس راغه اخرج من حشی و نملا چه آیا ددنس شیوت و کنا فلا یخرجن من المسجدی نو دیدی دو جماعت نوزینا حتی اسما سو تن تردی چه آواز و اوریو یجد ریحن یا بوی مومی امراد داده ده دخو گره او دست ده بل یقین اس شک راغل نو یقین پا شک نزایل کی که ده ده یقین راغی چه زما او دست مات ده نو خواه دست دیو کی اشکونا ده نکی شکونا بانده یقین نزایل کی گی دیه که مراد سه شیره ایدل تا وی واوری آواز و ایکل سڑه کون ده آواز ناوری اکل سڑه اخشم ده اسوام کون تا وی اخشم ده تا وی جا پا بوی نپوی گی نا پا بوی نپوی دیده که مراد یقین ده بعضی سڑه دا سره چه ده اغس پگمه دا سه بندی دی چه ده ایش شی پا بوی نپوی گی اده بعضی غوگونه کان دی آواز ناوری رو چه کل یقین راغه چرا زما او دس خومات شوه ده نو بیا دی لار اکا موز که ده نو موز ده بس کی او دس دیو کی بیا دی موز که خواه برداده چیستی نافو کی او کنا موز نبار ده نو ام دی او دسو کی رواه مسلمن ددی حدیث روایت ذکر کړه د امام مسلم رحمه الله وان عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا واذا الله حبيب پیش کلیو شرب لبنا پیش کلیو فمز مزا نبی خل مبارک کنگال کړي وا وقال فرمایلی ان له دسمن د دې پيو د پاره یو غړواله ده نو معلومه دا شو چې هر غشې جراغي غړواله مستحب دي چې تخله کنگال کې چې کله مزلو درېږي متفق علیه وعن بریدہ د بریدہ رضی اللہ عنہ روایت تے بریدہ الاسلمی د بدر نمخ کی اسلام روڑے او بیعت الرضوان امکڑے او دید اللہ حبیب د خپل قوم پا صدقات و عامل جوڑ کڑے ہو دے مدینہ منورہ کیو سیدو بیا بصری تلاڑو او په خلافت د یزید ابن معاویه کې په درش په تمه هجری کې د وفات ده یو سلسلور شپې ته احادیث د دوی نه منقول لي او هو اخر من مات بخراسان من الصحابه دا خیر نه ده دا غچانا چې په خراسان کې د صحابه کرام رضی الله عنهم نو وفات ده وَيَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيْهِ وَسَلَّمَا نَبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامِ سُوَلَّ السَّلَوَاتِ مُنزُنِ كَرِو تُول پین زوارا يوم الفتح پرزد فتح دمکی بیوزوین واحدن پیو او دسمانی پین زوارا منزونِ پیو او دسوکل دسار ماس پخین مازیگر ما خامو ماس خوتن اگر د صحابه شان لسنګ د پیغمبر ارحال لګوري الله د دې دین د را رسول د پاره دا یې انتخاب فرمایلو دا ور لپت ارشی لیکتل چې دی مزله نه و او دسو کوونن خو یو دسو نو کو پینځواړې په یو دسو کل ومسالا خفی مسکړې و په موضوع باندې فقال له عمر عمر رضی الله عنه ورته ویلو لقد صنعت اليوم شيئا قربان تاسو خو یو کار وکنن او یو داسې شی دی کولم تکون تصنعو تاسو غو بدا سنو کول تاسو غو هر مستبا او دس کولو فقال عمدن صنعته یا عمرو وی قصدن می داسو کل د بیان جواز د پارا نگره کیو سڑی او دسو کو او دسی درون نده اپین زوار منزو نپی کئی یا دو دری منزو نپی کئی ندا جائز او درست دیب نو پیاو او دس باندې ګړ مون زنم سره کولې شي چې دلس تکلیف نشتا او دارنګ د ته وړو او لیو بولو زور نه ور کړی رواه مسلمن وان سوید ابن نعمان دا انصاری او سی صحابی دی او دې په هدو ما بعد غزواتو کې د الله د حبیب سره د دوینه و احادیث منقول لی انه بشک دا صحابی او ته او د رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام خیبر پکال د خیبر حتا او دا د محرم میاش والک اوس د محرم میاش دا اوم کالو د هجرت حتا اذا کانو بالصحبا تردی چې دی په صحبا مقام کې صحبا مقام کې وهیا من ادنا خیبر او دا صحبا د خیبر سره نږدې غونته زیره صلی الله اسرا د الله حبیب دمازیګر مشکړو ثم دعا بالازواد بے غختل د سفر غتوخا ازواد جمع د زاد دا سفر کی ځان سره سړی سوړی دی ته زاد و یو دا د توکل نه خلاف نی تعالی حبیب به سفر کی ځان سره رند قران حکم دی و تزوجو فلم یوت الا بالسویق نورو نړیشل مگر ستوان دا د غنمو نه یاد اوربشو نه فام ربه حکم یو کو دی بارکی فسریا نو دا پوبو کلوان دکړیشل اتخفیفم پکې جاي دی فسریا لوان دکړیشل فاکر رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم الله حبیب تی او خوړل واکلنا موږ مر سره او خوړل ثم قام الى المغرب بیا ما خام مسترافا سید فمزمزا نخله مبارکه کنگال کا و مزمز نا موږ هم خلی کنگال کی ثم صلى بمزوق ولم يتوزع دسونکو ورما مست النار سویک پخیږي پس په اور باندې خدا الله حبیب او دسونو کو دا دلیل لے چې کم شه پور پوخشی دا او دس نماتای ادم سلام رااله چې هر مزد پارا او دس واجب نه ده تر سوچ بی او دس شوی نه ورته مازیګر مزو کو ماخام مزله او دسونو کو رواه البخاری رحمهم الله.